πτυσσιμένη σύνε. Η ραντός η τούγα νέμα ζιβότ σύνε. Sa druga od mene si rastavljen skoro od rođenja, možda su me izbrisali iz tvog pamćenja. Ja sve ove godine, sine, molim Boga da dođeš do istine. Ja sve ove godine, sine, molim Boga da dođeš do istine. Od mene su uzeli te, nekom drugom odveli te, sine. Molim Boga da dođeš do istine. Od me...